Och så kör vi det igen. Folk de klagar så mycket på att man ska hjälpa företagarna för att de då står för de rika delarna. Men hade man hjälpt alla de småföretagare som finns i Sverige och som sliter dygnet runt för att få det till att gå ihop. Hade man gett dem bidrag så att alla de kunde anställa bara vars en person och hjälpa dem. Och det skulle dem. Bara gå till de som inte redan har en anställd då? Ja, precis. Alla inte till någon annan? Nej, bara nej, de som bara har... De som... jobbar själv i sitt företag. Ja, ja, för då skulle man ju inte ta något jobb från någon annan. Nej, nej. Och så ger man dem chansen att anställa en på ett bidrag. Du, det tycker jag var en jättebra under idé. Under några år får de då bidrag som tunas ut för att de sen ska då ha jobbat till sig. Ja. För det kostar ungefär 1 miljon i ökad och så skulle man bara omsättning. Få det en gång. Ja. Och så ger det till allihopa. Då har du ingen arbetslöshet. Nej, nej. Och så har du företag, då får du små affärer överallt. Och du får ju igång hela alltet. Och sen alla de kanske någon startar ett bageri. Någon startar någon som säljer skor. Och någon kratsar hästhovar. Någon fiskaffär. Ja, och det blir liksom så mycket som då skapar liv i Sverige. För att det blir mer små affärer igen. Och, och folk handlar där. Och man får igång hela alltet. Och då blir alltså... Det hade blivit jättebra om man börjar i den änden. Ja. Det tror jag jättemycket tror det också. På. Jag tror det var en bra idé faktiskt. Mm. Hoppas att det går igenom någon gång. Tackar jag för intervjun. Det var ett bra avslut. Tack tycker jag. Själv. Tack.